θύμισε αυτό, ξέρετε, μου θύμισε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση στην Ουκρανία πριν τον εμφύλιο. Μου θύμισε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση στην Ουκρανία πριν τον εμφύλιο. Είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και οι μνήμες του. Πριν τον εμφύλιο στην Ουκρανία, κάτι σημαντικό, το πιο σημαντικό που είχε γίνει ήταν η Eurovision, που η Παπαρίζου είχε πάρει την πρώτη θέση. Γιατί στο Κίεβο κερδίσαμε. Είχε κερδίσει η Ρουσλάνα την προηγούμενη χρονιά, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στην Τουρκία. Έγινε ο διαγωνισμός στο Κίεβο. Πήγαμε κι εμείς, σαρώσαμε την Παπαρίζου, το number one που ακούσαμε εδώ. Αυτό μάλλον πρέπει να θυμάται ο Κεφαλογιάννης, μιλώντας για κάτι που έγινε εδώ και του θύμισε την Ουκρανία πριν τον εμφύλιο. Ή, αν δεν είναι αυτό, τι άλλο μπορεί να είναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε να πείτε κάτι από αυτό? Συμφωνώ με τον κύριο Πανούση. Συμφωνείτε? Αλλά ο κύριος Πανούση, ως υπουργός δημοσίας τάξης, δεν πρέπει μόνο να τα λέει και να τα κάνει. Διότι η λογική του αφήνω με, αν θέλετε, από τα κέντρα κράτησης τους μετανάστες, τους δυσυγείς αυτούς τους ανθρώπους, αλλά χωρίς να έχουν μια κατοικία, τους αφήνουμε στην Ομόνια με τα λεωφορεία. Η λογική ότι ο εισαγγελέας δίνει παράταση στην κατάληψη του Πανεπιστημίου μέχρι 2:30 και έχουν περάσει τις μίας μέρες, έχουν περάσει 4 μέρες. Η λογική της κυρίας Προέδρου της Βουλής όταν είναι μια επίσκεψη, δηλαδή μου θύμισε αυτό, ξέρετε, μου θύμισε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση στην Ουκρανία πριν τον εμφύλιο. Φοβούμαι ότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Ενθουσιασμού φωνές από τον Άδωνη για το άρθρο του Γιάννη Πανούση. Βεβαίως και ο Κεφαλογιάννης γι' αυτό τα είπε. Όχι για την Παπαρίζου τελικά, αλλά για τον Πανούση. Λιγότερο σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με την Παπαρίζου που είχε φέρει και μια πρωτιά. Ενώ με τον Πανούση μόνο προβλήματα και προβληματισμοί πολύ σοβαροί από το πρωί. Πρωτοσέλιδο στα νέα. Διάλεξε ο υπουργός αυτή την εφημερίδα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως και ο πρωθυπουργός είχε διαλέξει πριν τρεις Κυριακές το Έθνος ως πρώτη εφημερίδα για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη ως πρωθυπουργός και αμέσως μετά την Καθημερινή. Τίποτα απολύτως δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν σήμερα βλέπουμε κραυγή αγωνίας από τον υπουργό, το πρώτο σέλιδο των νέων. Συζητιέται, είναι το πρώτο θέμα της μέρας σήμερα. Φωτογραφία του Γιάννη Πανούση και υπέρτιτλος από πάνω «Νοείται αριστερά του τίποτα». Είναι κείμενο, η φράση από το κείμενο του Πανούση. Όλοι έχουν μείνει στο τίποτα. Εγώ εδώ θα είχα μια ένσταση για τη λέξη αριστερά, όχι για τη λέξη τίποτα. Αλλά δεν πειράζει, εφόσον οι πολλοί θέλουν να συζητήσουν το τίποτα σε σχέση με την αριστερά και όχι την αριστερά σε σχέση με το τίποτα, θα δεχτούμε την ατζέντα των πολλών. Όλοι οι δεξιοί εκπρόσωποι και λοιποί βουλευτές από το πρωί συμφωνούν με τον Γιάννη Πανούση, είναι απολύτως λογικό. Αυτό το κείμενο δείτε το και ως προειδοποίηση, απενεχοποίηση για αυτά που θα γίνουν σε σχέση με την καταστολή, τη ροζ πια καταστολή, την ελαφρώς κόκκινη καταστολή. Είναι μια προκαταβολή, μια περιγραφή γεγονότων που πρόκειται να γίνουν, γιατί θα πει ο ίδιος ο Πανούσης, εγώ τα είχα πει σε σχέση με την αριστερά. Είναι και ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσεις. Ξεκινάει βέβαια από έναν εξωθεσμικό και εξωκομματικό, αλλά κάπως έτσι ξεκινούν πάντα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ήταν το πρωί κατά του Γιάννη Πανούση. Έχετε κάποιο σχόλιο, είστε σε γνώση, γνωρίζετε άλλο? Ο Πανούσης, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, είναι υπουργός. Ναι. Και μάλιστα αρμόδιος να εφαρμόσει μια πολιτική στον χώρο της ασφάλειας των πολιτών. Αν νομίζει ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία ο ίδιος διαπιστώνει και περιγράφει, ο ρόλος του είναι να εφαρμόσει μια πολιτική προστασίας των πολιτών. Δεν νομίζω ότι κανείς υπάρχει ως υπουργός με τον ανθρωγραφή και να στυλιτεύει ή να καταδικάζει φαινόμενα. Αυτό προκύπτει, κύριε Φίλη, ένα τώρα. Ναι, ναι, προκύπτει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό προκύπτει. Δεν είναι σχολιαστής. Ο κύριος υπουργός δεν είναι σχολιαστής, είναι υπουργός. Δεύτερον, τα όσα περιγράφει εκεί δεν νομίζω ότι αφορούν την κυβερνώσα παράταξη. Δεν είμαστε αριστερά του τίποτα. Ούτε λέει ότι αφορούν την κυβερνώσα παράταξη. Μιλάει με γενικό τρόπο. Δεν θέλω να κάνω ιδεολογικό διάλογο τώρα. Ναι, και δεν τον κάναμε τον ιδεολογικό διάλογο. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, όπως είπε και ο Νίκος Φίλης, δεν είμαστε αριστερά του τίποτα. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Πάμε στη δεξιά του που τα πάντα. Αυτή την εκπροσωπεί στο πάνελ μας εδώ ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος μιλάει, μας λέει μάλλον ένα ανέκδοτο, διότι χρησιμοποίησε τις λέξεις εθνική και κυριαρχία. Λέω ότι αυτοί που μας δανείζουν και στο παρελθόν και θα μας δανείσουν και τώρα, δανείζονται με 4-7% για να μας δανείσουν. Αυτό γιατί το χρειαζόμαστε. Χριστιανάζαμε κοροϊδά δηλαδή. Πολύ λίγα με κοροϊδά, είναι ελληνική. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι αν πληρώσουμε τους τόκους, θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να ξανααποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Και να ξανααποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Ναι, αυτό ναι. Είναι το θέμα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Και να ξανααποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Ναι, αυτό ναι. Είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να ξανααποκτήσουμε ότι την είχαμε, τρολάρει κιόλας, εκτός το ότι λέει ανέκδοτα, να ξανααποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Και εθνική και κυριαρχία και τα δύο μαζί, και αυτό θα γίνει μόλις βγούμε από τα μνημόνια. Είναι κάτι που αναμένεται. Μάλλον έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά θα έχουμε βγει όπως λένε τούτοι. Το λέγανε και οι προηγούμενοι και θα βγαίναμε έτσι κι αλλιώς. Άρα αναμένεται και να μπούμε στην εθνική κυριαρχία. Βγαίνοντας από το μνημόνιο, μπαίνουμε στην εθνική κυριαρχία. Κατευθείαν η μία πόρτα οδηγεί στην άλλη. Καλά κάνει ο Πανούσης και θέτει θέματα αριστεράς του τίποτα, μέτρων, κουκουλοφόρων, διότι πρόκειται να βγει πολλοί κόσμος στους δρόμους. Ένα μικρό παράδειγμα μαχητικότητας και ετοιμότητας του λαού για να βγει στους δρόμους θα ακούσουμε τώρα. Αυτό δηλαδή το οποίο είδαμε σήμερα. Μπορεί να το βλέπουμε και καθημερινά, έτσι. Κι εγώ έχω κάποια αιτήματα, μπορεί να έρθω με 20-30, να δω, μπορεί να μαζέψω και 130 και θα ανοίξω ένα πανό στη Βουλή. Αυτό μπορεί να είναι μια καθημερινή πρακτική. Η Βουλή αυτή της περίοδου και θα χαρώ να σας δω και με το πανό. Και να συζητήσουμε. Θα έρθω οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. Έχω κάποια αιτήματα, μπορεί να έρθω με 20-30, να δω, μπορεί να μαζέψω και 130 και θα ανοίξω ένα πανό στη Βουλή. Θα έρθω οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη στον αδυνάτο. Τελευταία που είχε βγει με πανό αυτή τη κατηγορία ήταν η Αλίκη. Τώρα θα βγει η Ελιστάη. Είναι τυχαίο ότι το άρθρο Πανούση έρχεται μία μέρα μετά τη δήλωση Ελιστάη ότι θα βγει με πανό στη Βουλή. Βεβαίως δεν είπε, το είπε μόλις κλείσαν οι κάμερες. Το πανό θα είναι μεταξωτό από ύφασμα. Τα δε γράμματα πάνω θα είναι από χρυσόσκονη. Κανονικά για να απαιτηθούν τα αιτήματα που θα έχει και η Ελιστάη. Προσπαθεί ο Γιάννης Πανούσης εδώ με διάφορους τρόπους να οργανώσει, να περιφράξει την λαϊκή οργή. Έτσι όπως φαίνεται ότι θα εκφραστεί και μέσω της Ελιστάη. Η διαπραγμάτευση θα μας έλυνε τα θέματα. Αυτό δεν έλεγαν. Αυτό ακριβώς λένε. Η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση εμπεριέχει αυτά τα συστατικά της ασάφειας και της ανασφάλειας στις αγορές. Δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και συνεπώς έχει αντίκτυπο αρνητικό. Συνεπώς έχει αντίκτυπο αρνητικό. Στον ενθουσιασμό σήμερα και στα επιφωνήματα χαράς, τρία επιφωνήματα, Ο, Α, Ε, Ι, Ε, Ι, νομίζω, Ο, Ε, Ι. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που τόσο πολύ έχετε αγαπήσει. Αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης, αυτά τα λέει η Στάη, αυτά λέει ο Κεφαλογιάννης, αυτά λέει ο Πανούσης, αλλά σαν αυτά που έχει πει ο Λένιν, κανείς. Και έχω ξαναπεί, κύριε Βαγγελάτο, ότι ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει, ότι το λαϊκισμό τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Απόδειξε ότι τώρα προσγειώνεται αμνομάλως η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης. Oh, ooh, Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Ουι, όλο το ξεχνάμε. Τόσα επιφωνήματα, τέτοιο πάθος. Αυτά τα έλεγε ο Λένιν και τα λέει τώρα. Οπότε για να τα λέει τώρα ότι τα έλεγε ο Λένιν ποτέ δεν έκανε λάθος. Οπότε σωστά ήταν αυτά που έχει πει ο Λένιν μέσα από τη φωνή της Ντόρας. Αφού είπαμε το Λένιν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι σήμερα το πρωί έγινε έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μια μίνι διαδήλωση αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ. Αλλά προς ποιους όμως, που έκανε αλληλεγγύη το ΠΑΜΕ? Προς τις καθαρίστριες. Και έβγαλε και ανακοίνωση. Και λέει στην ανακοίνωση, γιατί έχει ενδιαφέρον, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο όχι μόνο δεν επαναπροσλαμβάνει όλες τις απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και 300 από αυτές τις απολύει. Η ανακοίνωση τα λέει, δεν το ξέρω ακριβώς, σας διαβάζω τι λέει και κάνα σήμερα και την κινητοποίηση. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Στις υπόλοιπες καθαρίστριες, 595, ικανοποιεί εν μέρη τα αιτήματά τους, αφού δηλώνει πως θα τις επαναπροσλάβει ως ελαστικά εργαζόμενες με τετράωρο σε προσωποπαγή και όχι οργανική θέση. Γι' αυτό και καλή, εν ώψη Πρωτομαγιάς και κάναν σήμερα αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με άλλα σωματεία έξω από την πόρτα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τα κόκκινα γάντια που λέγαμε και πώς είχαν χρησιμοποιηθεί, ωραία, στον προεκλογικό αγώνα και στον μετεκλογικό δεν χρησιμοποιούνται. Επειδή είπαμε κόκκινα, γάντια, θα μείνουμε στο κόκκινο, αλλά για άλλους λόγους. Ματώνουμε στις διαπραγματεύσεις. Ματώνω, ματώνω, χωρίς εσένα λιώνω. Ματώνουμε στις διαπραγματεύσεις. Ματώνω, ματώνω, εσένα θέλω μόνο. Οι οποίες θα ακυρωνόντουσαν και δεν θα γινόντουσαν ποτέ αν προσυπογράφαμε το email Χαρδούβελη, το οποίο εσείς προσυπογράψατε. Βιβλίο. Την Κυριακή 5 Απριλίου έχει πορεία στις Κουριές και όπως μας λένε εδώ οι φίλοι από πάνω, από τον καθαρό αέρα του Βορρά, ακόμη καθαρός, ακόμη αέρας και Βορρά στάνταρ, με δεδομένη την καταστροφή που συντελείται στο βουνό και την ανεπίστρεπτη κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το μήνυμά μας προς την κυβέρνηση είναι σαφές. Δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις, παλινδρομήσεις και αναποφασιστικότητα. Μόνο η πράξη μετράνε και η υλοποίηση των δεσμεύσεων και αυτές θέλουμε να δούμε. Η κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η καθυστέρησή της δεν την αφήνει απλώς εκτεθειμένη σχετικά με τις δεσμεύσεις της, αλλά επιτρέπει τη συνέχιση της καταστροφής μιας ολόκληρης περιοχής. Ένας τόπος καταστρέφεται, 350 συναγωνιστές μας διώκονται, γιατί υπάρχουν και αυτά. Αυτό το έργο πρέπει να σταματήσει. Αφήστε τον τόπο να ανασάνει. Πορεία στις 5 Απριλίου στις Σκούριες, το είπαμε. Καλά κουράγια, καλή δύναμη. Έχουμε πάντα γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή με τους συντρόφους πάνω εκεί στο Βορρά και πηγαίνουμε κανονικά. Ο Νίκος Μπογιόπουλος πήγε και θυμήθηκε σήμερα στον Ενικό ένα tweet, πέταγμα, και λάιδισμα μάλλον, που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την κατάργηση με ένα νόμο του Μνημονίου, αυτά που λέγανε παλιά και τα γράφανε κιόλας. Και πάνω σε αυτό επιχειρηματολογεί τα δικά του ο Νίκος Μπογιόπουλος, διαβάστε το στον Ενικό, και κατά του Αλέξη Τσίπρα που έκανε το tweet. Εμείς δεν έχουμε εδώ tweet, έχουμε το tweet με λόγια, όπως ακριβώς το είχε πει ο σύντροφος Αλέξης στην Βουλή. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο. Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Πάρω πάντα δυο μου χέρια, τα χτυπώ. Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Πάρω πάντα να γελάσω δυνατά. Πάρω πάντα να γελάσω. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση. Και τα χτυπήματα μπορείτε να κάνετε και το χαχάμ, έτσι ακριβώς το είχε πει. Και αυτό βλέπουμε να γίνεται τώρα δύο μήνες και προς τα εκεί πάμε. Φαίνεται είναι εμφανές. Με ένα νόμο, σε ένα άρθρο τελειώνει το μνημόνιο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, 2.11.208.200, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Τον Αποστόλη βρίσκεται. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, real και no, το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και η πολιτική απάτη υπάρχει πάνω από τη χώρα. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Είναι και η μόνη και η ρεαλιστική και η σωτήρια. Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο Αλέξης Τσίπρας τα λέει, δεν έχουμε λόγο να μην πιστέψουμε τον πρωθυπουργό της χώρας. Μια δήλωση του Γεράσιμου Γιακουμάτου χτες βράδυ για τη ζωή Κωνσταντοπούλου στα Καρντάσιαν σε έχει προκαλέσει θέμα σήμερα. Να σου πω, είναι όμως και ένα κορίτσι μέσα στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που δεν ξέρω πώς θα πας μαζί της. Τώρα κοίτα που θα φορτώσει. Την έχουμε και φωτογραφία. Εγώ κάνω μια συμπροσευχή μου το βράδυ, μέσα από τα άλλα που λέω, την καταλαβαίνω και την αγαπώ πάρα πολύ. Λέω, Θεέ μου, πότε θα ξεμπαρκάρει ο αγαπημένος μας ναυτικός ο άντρας της. Γιατί? Να είναι κοντά της, απλά είναι. Δηλαδή είναι και είπε μετά κάτι άλλο. Το θέμα εδώ δεν είναι ο Γιακουμάτος, κάτι τέτοια τα λέει, είναι σύνηθες. Το θέμα είναι οι συνάδελφοι και οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές που γελάνε και αυτοί, ξεκαρδίζονται μάλλον. Και το κοινό που χειροκροτάει από κάτω, που του άρεσε πάρα πολύ αυτή η δήλωση και την εγκρίνει, επικρίνει, επικροτεί με την. Εγκρίνει και επικροτεί με το χειροκρότημα του αυτό το κοινό, το οποίο εκεί χειροκροτεί, σε όλα τα υπόλοιπα κάνει αυτά που ξέρουμε και επιλέγει αυτούς που επιλέγει με το ίδιο ακριβώς κριτήριο. Όσα να βρίσκεται σε μια εκπομπή. Είτε στη ζωή, είτε μπροστά στην κάλπη, είτε κοινό σε μια εκπομπή. Λοιπόν, αγαπητέ, αν είσαι τη ευθεία γραμμή τη Αττική. Τώρα το έχω σπάσει λίγο, τέλος πάντων προσπαθώ. Δηλαδή, τι κακό έχουν οι τεθλασμένες. Και δεν είσαι τεθλασμένος ή καμπυλωτός, να μιλήσω μαζί σου. Αν όμως είσαι έτσι, να μην μιλήσω. Θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ. Ναι. Γεια σου, αγαπημένα μου. Γεια σου, Μάνιτσα. Εσύ που έχεις τα μέσα, θέλω να μου επιβεβαιώσεις κάτι. Δεν είναι ότι έχω τα μέσα, έχω την μπέσα. Όπα. Είμαι μπεσαλής. Είμαι της μπεσαλίδικης σχολής. Άκου τώρα. Προχθές τη Δευτέρα, σε ένα διάλειμμα της Ελληνοφρένειας, γιατί μας έχετε καταστρέψει, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη δουλειά την ώρα που παίζετε στην τηλεόραση και στο ράδιο, έπιασα το Μεσίνιο στη Βουλή να λέει στον Τσίπρα. Και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ό,τι και να λέτε, με την κυβέρνησή σας θα συνεχίσετε τα δικά μας σέματα. Αποκλείεται. Ναι, αυτό είπαμε κι εμείς τρία άτομα που το ακούγαμε. Αποκλείεται. Αλλά άντε, εγώ είμαι γριά και δεν ακούω. Δεν ακούγαν και οι υπόλοιποι. Είδες, το είπε και το έκανε. Ποιος από όλους? Ο Αλέξης, εξεταστική. Α, ναι. Πώς το είδες? Τα θέματα να μας πει, τα κύρια θέματα της εξεταστικής να ξέρουμε. Τι να διαβάσουμε και τι να διαβάσουν αυτοί που θα αφοβηθούν από την εξεταστική. Πώς είσαι, παιδιά μου? Έλα, αγάπη. Σ' ακούω, κράζεις. Σαν τη Μάινα ένα πράγμα. Μνημόνιο. Ίδια είναι ρε εσύ. Είναι δίκαια η κριτική? Όχι, είναι άδικη. Όπως πρέπει να είναι και η κριτική, άδικη. Ω, κριτική, γουστάρουμε, εντάξει, δεν λέει. Αλλά θέλω να σου πω, μην τα ισοπεδώνεις, μην τους κάνεις και φαίνονται και ίδιοι, γιατί θα το πιστέψουμε τελικά και επειδή ψιλοφαίνονται, είναι κρίμα να παραμυθιαστούμε. Σωστό. Είναι πρώτα να αποδειχθούν οι ίδιοι και μετά κράξτε τους. Αλλά μην τα ισοπεδώνεις κιόλας. Μα δεν προλάβαμε να τους αφήσουμε να γίνουν οι ίδιοι, μας προλάβανε εκείνοι. Γίνανε πριν τους αφήσουμε να γίνουν. Τέλος πάντων. Αφού είναι ίδιοι, γιατί άλλοι δεν συμφωνούν στο τερέ και πλακώνονται? Γιατί υπάρχουν και σημαντικές διαφορές γι' αυτό. Γιατί τώρα είναι το ίδιο, αλλά είναι χωρίς γραβάτα. Είναι με τσαμπουκά, με αξιοπρέπεια. Είναι άλλο. Δηλαδή είναι το ίδιο ελαφρώς λιγότερο υποτακτικό. Για την ώρα, Λοιπόν, άκου τώρα. Δύο πράγματα θα σου πω. Είναι παροιμίες που τις έλεγε μια γριά στον Εύρο. Πρώτα για τους Μαϊντανούς που βγαίνουν στα κανάλια, ότι όλοι οι γνώμες είναι σαν τις κοπίδες. Ο καθένας έχει από μία. Και δεύτερον, γλυκέ μου άντρα, είναι ότι και για αυτούς που κυβερνάνε και για τους προηγούμενους και για τους επόμενους, ότι είναι ο κόλος τους είναι και ο λόγος τους. Φυλάκια. Μεγάλη κουβέντα, γεια. Έχει τα συμπατριωτικέ αίσθηση καθήκοντο. Πλήρωσε τον έμφυο όπω είπε η Βαλαβάνη. Όχι, εγώ τον πλήρωσα επειδή μου το είχε ζητήσει ο Τσίπρα. Χαίρεστηκα τι λέει η Βαλαβάνη. Το είχε ζητήσει ο Τσίπρα προγραμματικέ και εντάξει, τώρα επειδή είναι και η σχέση αυτή που έχουμε με τον Τσίπρα, όφιλα να το πληρώσουν. Και πήγε και το πλήρωσε. Πήγα και το πλήρωσα. Τώρα μεταξύ μα δεν πήγα, το έκανα ιντερνετικά, δηλαδή από το banking. Πάντω το έκανα. Δηλαδή δεν ερωτηθήθηκα και σε καμιά ουρά μου, ήταν πολύ εύκολο. Δεν ταλαιπωρήθηκα. Το έκανε το χρέο του πατέρα. Ναι, και καλό δηλαδή και όλου του υπόλοιπου Έλληνε, κυρίω ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ, να υπακούσουν, να στηρίξουν. Ναι, τα μέτρα λιτότητας που συνεχίζονται. Ωραία, εγώ δεν πήγα να πληρώσω τον έμφυα, ούτε πήγα να με ληστέψουν με κατοδόσεις. Άι στο διάλογο, αρχοκουμούνι. Ω γνωστόν, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των παλιανθρώπων. Περίμενε ότι ο Μιλιός θα την έβγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ από αριστερά. Δεν είναι και δύσκολο. Όσο μετακινείται ο ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά και φεύγει, είναι πολύ εύκολο να βγει οποιοδήποτε από αριστερά. Σωστό. Ακόμα και ο Μιλιός. Η κόρη του Μιλιού τι να κάνει, καλά. Πιστεύω ότι είναι καλά. Τα φιλιά μου να τη πει. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. Έγινε γνωστή η απεργία πείνας των κρατουμένων από τις καταλήψεις που είχαμε στο Πανεπιστήμιο, στην Βουλή, τη διαμαρτυρία, εισβολή το είπανε κάποιοι, τη διαμαρτυρία προχθές, το προάβλιο στον άγνωστο στρατιώτη και με καταλήψεις σε δημόσια κτίρια σε διάφορες πόλεις, περιοχές της χώρας. Ένα θέμα είναι ότι κάποιοι συμπολίτες μας, ό,τι και αν έχουν κάνει, καταδικασμένοι ή όχι, κάνουν απεργία πείνας. Η απεργία πείνας πάντα προκαλεί ένα ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για την υγεία ανθρώπων. Θα σταθούμε σε αυτό το θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Όλγα Κοσμοπούλου, γιατρός, επειδή παρακολουθεί και τους κρατούμενους μαζί με άλλους συναδέλφους, θα μας δώσει μια εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Για πείτε μας, γιατί εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Θα σας πω με bullet. Πρώτον, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε, αλλά απλώς ξέρουμε την κατάστασή τους και τους έχουμε επισκεφτεί κάποιες φορές. Είναι από τις 2 Μαρτίου που κρατάει η απεργία πείνας. Ναι. Πρόκειται για ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς έχουν ξανακάνει απεργίες πείνας στο παρελθόν ή έχουν άλλου είδους νοστηρότητες. Αυτό συντέλεσε, σύντομα μακροχρόνιο της καταστάσεως, να φτάσουν σε ένα οριακό σημείο όσον αφορά την υγεία τους. Μιλάμε για 22 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, 22 άτομα, έτσι, 33η μέρα σήμερα. Είναι 33η μέρα, ναι. Έχουν όλοι χάσει βάρος πάνω από 15%, μερικοί και 20% του αρχικού βάρους, που είναι δείκτης μεγάλης επικινδυνότητας. Έχουν κάνει υπογλυκαιμίες, έχουν βαριά ορθοστατική υπόταση, όλοι σχεδόν. Ναι. Και ένας από όλους, ο Μιχάλης Νικολόπουλος, που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, είναι στην εντατική γιατί έχει κάνει επεισόδια σοβαρότατης βραδικαρδίας, που μπορεί να είναι και προήμιο για μια ακόμη πιο σοβαρή κατάσταση άμεσα. Αυτό είναι και το πιο σοβαρό περιστατικό, θα έρθουμε σε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μόνιμο, αν θα το αφήσει κάποια μόνιμη βλάβη και θα χρειαστεί να βηματοδοτηθεί ο άνθρωπος. Ο Νικολόπουλος τι ηλικία έχει? Κάτω από 30. Κάτω από 30, με συγχωρείτε, δεν είναι πολύ καλή. Είναι μικρό παιδί. Ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Το ένα είναι μια καταγγελία. Το άλλο είναι η γνώμη μου για τον αγώνα αυτών των συνανθρώπων μας οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές. Οι πάλι ενάντια στους τρομονόμους και στις φυλακές τύπου γάμα είναι πάλι για την ίδια τη δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή το να χαρακτηρίζω εγώ εσάς τρομοκράτη και με όχι πλήρη στοιχεία να σας παραπέμπω και να σας φυλακίζω τους συγγενείς, τις μητέρες, τις φιλενάδες, όλα. Τη μητέρα, τη σύντροφο, είναι κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Είναι όλα αυτά σοβαρές παραβιάσεις της δημοκρατίας. Άρα είναι πολύ σοβαρός αγώνας που κάθε άνθρωπος, είτε συμφωνεί ιδεολογικά είτε όχι με τους κρατούμενους που το κάνουν, θα πρέπει να πάρει θέση. Γιατί ταυτοχρόνως παίρνει θέση απέναντι στην αντίληψη περί τρομοκρατίας που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει θέση απέναντι στην αντίληψη για τη ζωή και για τη δημοκρατία που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Αυτό έρχεται και σε μία μέρα που έχετε δει το πρωτοσέλιδο των νέων με κάποιες απόψεις του κυρίου Πανούση που πιάνει και αυτό το κομμάτι με κάποιο τρόπο έμεσο. Αλλά πιάνει και αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Πανούσης οφείλει να απολογηθεί για τις απόψεις του σε αυτούς οι οποίοι τον έβαλαν στη θέση του Υπουργού. Δεν με αφορά, κύριε Πανούση. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, να μείνουμε λίγο στους απεργούς. Έχω μια σοβαρή καταγγελία, κύριε Καλαμούκη. Ναι. Μένοντας στους απεργούς, για να καταλάβετε τι περνάνε οι οικογένειες και τι γίνεται, σήμερα στο κρατικό Νιχαίας, η σύζυγος ενός απεργού πείνας, δεν θα πω ονόματα, ήρθε να τον επισκεφτεί. Ναι. Έρχεται κάθε μέρα, είχε άδεια για 24-ωρη παρουσία και τον βοηθάει να κάνει μπάνιο κτλ. Γιατί ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση άσχημη. Εκλήθη από αστυνομικό, όχι φρουρό, εκλήθη γυναίκα αστυνομική για να της κάνει σωματικό έλεγχο. Την έβαλε στο μπάνιο του κελιού, της είπε να βγάλει όλα της τα ρούχα και της έκανε και έλεγχο επισκόπηση γεννητικών οργάνων. Αυτό το πράγμα και μόνο που το λέω ντρέπομαι που ζω σε αυτή τη χώρα. Είναι η ταπεινωτική, η ταπείνωση της συζύγου ενός κρατούμενου, μόνο και μόνο επειδή είναι σύζυγός του και έρχεται να τον επισκεφτεί. Είναι ακραία ταπείνωση για μια αυτό γυναίκα. Αυτό στο Νίκαιας σήμερα το πρωί στο Γενικό αυτό Κρατικό Νίκαιας. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Από αστυνομική να του πανούσει. Από ανώνυμη να το... ναι, ναι. Ακούστε, από ανώνυμη αστυνομική να με αστυνομικό που την κάλεσε, ο οποίος επίσης δεν δίνει το όνομά του. Δηλαδή ναι. Αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ονόματα και χωρίς πρόσωπα ταπείνωσαν μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή είχε την έτυχε να είναι παντρεμένη με κρατούμενο. Επειδή ο κύριος Πανούσης έχει γράψει ένα άρθρο σήμερα με τίτλο «Νοείται αριστερά του τίποτα», προφανώς βάζει τον εαυτό του στην άλλη αριστερά που δεν είναι του τίποτα. Μπορεί άνετα να βρει ποιος είναι ο αστυνομικός. Η αστυνομική είναι αυτοί που ήταν βάρδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και κάνουν αυτές τις αθλειότητες. Φαντάζομαι έχει πολλές δουλειές και δεν ξέρω αν θα έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό, γιατί προφανώς δεν είναι θέμα ενός ή δύο αστυνομικών, δεν είναι η καφρίλα ενός αστυνομικού, είναι μια γενικότερη είναι αντίληψη μια γενικότερη γραμμή και κατεύθυνση από το συγκεκριμένο Υπουργείο που την είχαμε και στις παλαιότερες κυβερνήσεις, τη βλέπουμε και στις τωρινές. Καταγράφουμε το περιστατικό. Εδώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Καταγράφουμε το περιστατικό. Είναι άθλιο, πραγματικά, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει την αγωνία της συζύγου. Δεν ξέρω αν έχει πάρει μέρος σε ό,τι δεν έχει και σημασία απολύτως καμία. Τι σημασία απολύτως, έχει. Αυτό λέω. Αυτό ούτε λέω. Οι κρατούμενες δεν πρέπει το να το λέω για ακροατές, γιατί εμείς εδώ δεχόμαστε ναι. Και μηνύματα, τα βλέπω εδώ μπροστά, που μπορεί να λένε, έλα, μωρή, η σύζυγός του είναι, η ίδια θα είναι. Πρέπει να πιάσουμε και αυτή την κατηγορία, δυστυχώς, που είναι μειοψηφία. Αλλά όμως σε έναν άνθρωπο που πάει να επισκεφτεί τον υποβάλλουν σε αυτό τον εξευτελισμό. Να σας ρωτήσω, πώς είναι στο νοσοκομείο από τους 22? Είναι όλοι, είναι κάποιοι? Είναι δύο, όχι. Στο νοσοκομείο το δικό μας είναι δύο. Είναι κάποιοι στο Τζάνιο, κάποιοι στο Αττικόν, κάποιοι στον Ευαγγελισμό. Είναι αρκετοί από αυτούς. Η οποία έχει φτάσει 40 κιλά. Ναι. Είναι 40 κιλά προχθές για την ακρίβεια, είναι στη Σωτηρία. Ναι. Και για τον Νικολόπουλο που μας είπατε, νοσηλεύεται στην εντατική. Είναι ο μόνος από τους 22 που είναι στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι, γιατί προφανώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ανακοπή. Έχει 20 στίξη το λεπτό. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω, έχω σοκαριστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το επαναλαμβάνω. Ναι. Ακούστε, αυτή η κυβέρνηση βγήκε με το λογότυπο της ελπίδας. Και η ελπίδα ήταν και για δημοκρατία και για ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ήταν μόνο για τα λεφτά. Σε μερικά τέτοια πράγματα θα μπορούσε να έχει δώσει έναν άλλο τόνο και δυστυχώς δίνει έναν τόνο χειρότερο. Ναι. Από τους προηγούμενους. Ειλικρινά έχω σοκαριστεί. Να σας πω την αλήθεια. Την αναλγησία δεν την περίμενα. Εγώ που δεν περίμενα σχεδόν τίποτα, νόμιζα ότι σε αυτά τα θέματα θα τα χάνει την ευαισθησία, γιατί και δεν στοιχίζει τίποτα. Είχα αυτή την αφέλεια, αλλά τελικά ακολουθείτε το γνωστό ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε εξουσία δεν θέλει κανείς να αισθάνεται ή να νιώθει ή να μπορεί να σκεφτεί την παραμικρή διαφορετική, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σκέφτονται οι πολλοί. Οπότε εφαρμόζουμε τους γνωστούς κανόνες όπως και οπότε έτσι όπως είναι πάντα. Τα πράγματα και εμείς με το τίποτα που έχουμε θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε σε επικοινωνία, οτιδήποτε χρειαστεί πάντα θα επικοινωνούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Όλογα Κοσμοπούλου, γιατρός, και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει και για άλλες απεργίες πείνας, αλλά και τώρα για αυτήν την μεγάλη αριθμητικά, γιατί κρατάει πάρα πολύ καιρό.

Θυμάσαι που είχε βγει ο Καρατζαφέρη στη Βουλή και έλεγε τι καλό έχει δώσει η Γερμανία στον κόσμο. Και έλεγε διάφορου τύπου και πέταξε και το Χίτλερ μέσα. Α, ναι. Ποιου καλού έχει, έχει βγάλει, ναι. Και αυτό με τον Τσίπρα με τα lemon grass και τι μαλακίε που έλεγε τι προάλλε. Εάν οποιοδήποτε από εσά, κύριε ευρωβουλευτέ, ήταν για μία ώρα Θεό και σα έλεγαν πρέπει να αφαιρέσετε ένα κράτο από τον πλανήτη. Δεν υπήρξε ποτέ. Και αφαιρούσατε τη Μαδαγασκάρη. Κράτο που είναι 20 φορέ η Ελλάδα. Τι θα άλλαζε στην εξέλιξη ανθρωπότητας. Πετάγεται λοιπόν ένας Γερμανός και με αντικρούει. Είπατε τη Μαδαγασκάρη. Και δεν λέτε για τη Γερμανία. Και τα πείτησα έστω ότι μπορούσα να βγάλω τη Γερμανία. Δεν θα μαθαίναμε τον Νίτσε. Δεν θα μαθαίναμε τον Χίτλερ. Δεν θα μαθαίναμε ίσως κάποια άλλα πράγματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι στη Γερμανία, στη χώρα του Καντ, του Γκέτε, του Μπετόβεν, του Αϊνστάιν, του Χάινερ Μίλλερ, του Φασμπίτερ. Στη χώρα του Κίντερ Γκρας και της λογικής. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω, πριν να λύσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Πριν 5-6 μήνες, άλλη μια παραγγελιά είχαμε, επειδή και τότε είχε φύγει η Τρόικα και το μνημόνιο, ήταν ο άλλος αριστερός, ο πρωτόπαπας, που είχε πει ότι έχουμε την Τρόικα στο πίσω κάθισμα. Είχαμε βάλει το Χάρη Κλίν να λέει: έχω να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και μια μπύρα. Κύριε Υπουργέ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μένει ή φεύγει. Καθαρές κουβέντες. Τώρα, καθαρές κουβέντες. Εγώ θα προτιμούσα να φύγει. Φοβάμαι ότι λόγω της τάσης μεγάλης μερίδας των Ευρωπαίων θα είναι με κάποια άλλη μορφή, βέβαια. Με άλλη μορφή μπορεί να είναι στο πίσω κάθισμα, αλλά βεβαίως θα είναι στο αυτοκίνητο. Με συγχωρείτε, παλικάρι, μόνο το θάος δηλαδή. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και 8 μπύρες. Ασφαλώς, κύριε, μπορείτε. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Ναι. Να σου πω, το κουταβάκι το έδωσε στην κοπέλα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι το έδωσε το κουταβάκι. Εσύ είπα να συναντηθούμε, το έδωσε από κοντά. Ξαναβάλτε ρε να το ακούσουμε. Περίμενα να το πει κάποιο για Παρασκευή, δεν το είπε κανένα. Και γιατί βρε μαλάκα δεν έπαιρνε εσύ να το πει για Παρασκευή. Πού να σε σηκώσω, να σε πιάσω, βρε μαλάκα. Τώρα που με σήκωσε και με πιάσει, βρε μαλάκα. Τώρα δεν με βρήκε. Τώρα σε βρήκα και στο είπα. Α, εντάξει. Ναι. Καλημέρα, τι κάνει. Καλημέρα, καλησπέρα. Είσαι καλησπέρα, καλημέρα. Με το καλημέρα τα πάω, καλά, με το καλησπέρα τα πάω. Με το καλησπέρα μάλλον ξεκινάω, με το καλημέρα καταλήγω. Α, κάπως έτσι τελειώνεις μάλλον. Έχω υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Α, μάλιστα. Να σου πω, Αποστόλη, εσύ πουλάς το κουταβάκι που μου είπε η φίλη μου. Ποιο κουταβάκι. Ναι, ναι. Α, εσύ το πουλάς. Ναι, πουλάω τώρα. Το ανταλλάσσω. Με τι το ανταλλάσσεις. Με υπηρεσίες αγάπης και έρωτα. Υπηρεσίες αγάπης, να σου πω, είναι μεγάλο. Σταμάτα και εσύ, πώς μπαίνεις κατευθείαν στο ζητούμενο, στο παρασύνθημα. Μεγάλο είναι. Τι ήθελες να πω. Μόλις σου πω υπηρεσίες αγάπης και έρωτα είναι μεγάλο, τι σημασία έχει. Είμαι καλός χρήστης. Εσύ είσαι καλός χρήστης. Το κουταβάκι είναι μεγάλο ή μικρό. Α, για το κουταβάκι. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο κουταβάκι. Μεγάλο. Το θέλω μεγάλο, έτοιμο. Δεν μπορώ να περιμένω ένα μεγάλο. Έτοιμο θα το κάνεις εσύ, δεν μπορώ να το πάρεις έτοιμο. Πότε μπορούμε να βρεθούμε να μου τα δώσεις. Μεσημεράκι τώρα. Πού είσαι. Εσύ που είσαι. Όπου θες, παιδί μου, έρχομαι. Να έτσι συζητήσουμε. Ναι, το δίνω στο χώρο σου. Α, κάνω παράδοση στο χώρο σου. Δηλαδή αυτό μην πάει το μυαλό σου τίποτα. Το κουταβάκι. Να το πούμε κουταβάκι, το πούμε κουταβάκι. Οι άλλοι το λένε swingers. Φτιάξαν ολόκληρο τέτοιο για να αναγαμνιόνται μεταξύ του οικογένειε. Το τρίχωμά του είναι καλό. Θα το δεις και το τρίχωμα. Γουνίτσα. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Και βάλω και λίγο Μπελογιάννη, μια και ήταν η εβδομάδα που τελέστηκε, 30 Μάρτη. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια, ιδιώς μ' αυτά περήφανος τιτός. Ήχουν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, μπρος για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας, στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές.